فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستي الكسو دواد برنامج كردو حواري سيادة وهبين وليبا هدهان وكلاتك دغيستان ورباهين تي اسلامي غاهي الفرقان عاو قد بدأتكو دغيستان دونتان وحا كميدا ترى مدافع هو مانتا قوتا دا مدافع دا اي حركة دا مجاهدين تا الشباب ايكو قراعين سلق عيدا مدى مامول كا قلمدوغ اي كوليهين دولاد كا ديگان كا بعادوين اي قبل كا مدوغ فافاهين كو ادن قساراها الرسميق اه اي كرداشي ويرر كاس اياتكو مغلي دونتان روحا ان شاء الله واليغا ولاية دا اسلاميق اه قل قدود او كا هاللي مناصبة دا ايديكو كا لقادن ايين قار كمداه بيلاها صوماليهد كلمة دا واليغا او دميستيران اياتكو مغلي دونتان روحا Soomaali banaan bax ka dhigtay gobolka Shiniile ee dhulka Soomaali Galbeed ee xoogga ay ku haysatay Itoobiya kuwaas oo ka cabanaya gumaad ay kala kulmayaan qoomiyadda Canfarta barnaamijka dhulka wareysiyada ayaad kaga bagan doontaan insha Allah mid ka mid ah odayaasha sida weyn ugu dhow farmaajo oo ku tilmaamay eex iyo nin jacaylaysi qaar ka mid ah dhageystayaasheena nagala socda baraha internetka oo ka soo aragtay dhibtay isdaarkii dhawaan ee baahisay muassasada Al-Kataib kaas oo ay ka soo muuqday in dad ah iyo culimo si weyn looga yaqaan Soomaaliya aragtida dhageystayaashaas ayaan idin kugu haynaa dhuxa sidoo kale intuu socdo dhuxa wareysiyada waxaad ku dhageysan doontaan Soomaalida ku nool Yurub oo dareemaya dhibaatooyin xoogan si gaar ah hooyooyinka caruurtooda xoogga looga qaato qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan wadamadaas oo ka hadlaya ayaad dhageysan doontaan waxaan sidoo kale meesha ka marnay xubintii taxanaha ahayd ee dhux quraanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuxa wareysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك قد بدا هرودع برنامج كاتكو مقاشين يقو فافاسا أيدو لغيسن دونتان إن شاء الله إنت أو صعود برنامج كالوحا وريسيادا بل سمر كان أي نكو هرمر نقضبك أغوه رأي أي برنامج كا tira madaafiicaha ayaa maanta guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku garaaceen saldhig ciidamada maamulka galmudug ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa waxa ay weerar duqeyn ah ku ekeeyeen saldhig ciidamada maamulka galmudug ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bacaadweyn madaafiicdan oo tiradoodu gaaraysay ilaa iyo 10 madfac ayaa waxaa la xaqiijiyay inay gudaha u galeen saldhiga waxana inta la og yahay duqeyntani ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen 8 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka galmudug kuwaas oo xaaladooda caafimaad laga deerinayo deegaanka bacaadweyn iyo deegaanada kale ee ka agdhow ayaa waxaa waayahanba ka dhacay weerar toos ah qaraxyo iyo duqeymo kuwaas oo qasaare culus lagu dhaxalsiyay ciidamada maamulka galmudug oo ay weheliinayaan diyaaradaha Mareykanka marar badan ayaa ciidamadan maamulka galmudug oo ay weheliinayaan diyaaradaha Mareykanka waxa ay ku jabeen duulana ay soo qaadeen weerarkan madaficda ah ay maanta lala beegsaday saldhiga ciidamada maamulka galmudug ay ku leeyihiin duleedka deegaanka bacaadweyn waxa uu qayb ka noqonay ayaa weerarada joogtada ah ee lagu beegsanayo shisheeyaha iyo maamulada oo waddanka ka dhisay. وهكاك ولي واحد دقيسان إيسان برنامج كردو وحا وريسيادة قيبيه سهوري أيانا كوكو دجرنا غورد واحا إذن كوسو مقان قدبادة كلا إيكا هرسان برنامج كردو وحا وريسيادة بلسي مركان واحد كوسو دواتان حبنتي تحانها هيد إي لوح قرآن كي كوداقن وحا عاوينو سوچيدنا يا شيخ علي عبد الله شيخ علي كتين خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحواكم إذا برنامج كأني روح قرآنك أو قرقا إن شاء الله تعالى آيات كان ينقصوا قادم دون حلقة دينان معاني دينان روحنه كدمنا أن هيرقرينه وان تطبيقنا إن شاء الله تعالى. وحنا كهالي دونا حلقات كتصعد إن شاء الله تعالى دي إلهي إلى هذلك المؤمنين تا الله سبحانه وتعالى تلمامها إليهين وكشي قرآن كدهديس. وحلوقي الله سبحانه وتعالى إنو أمانا إذلك المؤمنين تا ونكه اللي أبا المركوذ إليه في الدارين يليبان إني هليان في الدنيا والآخرة فلاح أخروي، فلاح كصاب سنحق آخرة وذلك المؤمنين تأهليان إيا فلاح الدنيوي اللي بضبع إلهي سبحانه وتعالى وبلن قاضي فلاحنا وحل إلى هذا أفر أرمضوح إلا قهله وفلاح بقاء بلا فناء إلا باقي النقضه ولا بابئين وغنى بلا فقر هذا انتنمو أوح فقير تنمى إسا لسعن وعز بلا ذل شرف يوناك واحد ذلية يلي ناشاه كمرا وعلم بلا جهل يعقون أن واحد جهل يسأل السعود أفرت صارمها دل إسكودره أي واحد لو يقعنا فلاح بالليل. هذا الضباء آيات كإلهي سبحانه وتعالى في سورة البقرة أوه الرياء أي إلهي سبحانه وتعالى وحقها اللي ذاتك ممنين تات المامها إليه. سورة البقرة ذاتك وحي أوقي بالسي صدح قيبوت قيبت كوات ومؤمنين مؤمنين تات المامها إليهين آيادها أوه الرأي أفرته أيو الله سبحانه وتعالى كقه اللي لبضى آيادها كوحيقان وحوكقه اللي قالت يتلمامها إليه صدح يتبان آيادها كسيحيقان إله سبحانه وتعالى حوكقه ورمي منافقين يتلمامها إليه. هذا آيات كان أفرته إله سبحانه وتعالى ومنين تمركوا تلمامي وحوه المريي الإيمان بالغيب إن لقاها لأيذتك ومنين تا تلمان تكوات هل كان لغو الشيء الإيمان بالغيب وأساس الدين دين تا قندقى ديوه قفك مؤمن كاها دين لغيه الإيمان بالغيب وحيليا طمانينا يحسلوني يوحي إلهي بلنقضي سبحانه وتعالى إنو الرمي وصدبا إنو دعيان وآمن سيح وعيد كيسو كعب سنيا ووحي إلهي سبحانه وتعالى والشيء وعقابه يصوص عدوان أيو كعب سنيا خوف أيو لنكا وقسوغن يهي لنك كرنا وحو رجينا يا وحي إلهي سبحانه وتعالى وبلن قاضي أقدارتي وحي لها دعينا وكسب ريا أدونك مركة هدية لقاها الإيمان بالغيب وحو نقونا يا عبدا ربانيا أدون رب اللون نسبيي وإلهي سبحانه وتعالى وحو جعلي ورالي كي ينقص عنا أي نقونا يا مركة الإيمان بالغيب مهمة النوع عسى أيو ليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحو ليه ما أمن أحد قد إيمانا أفضل من إيمان بالغيب قف مرهما إن وحكفل لبضان وكسر رأيه إن غيب كالرهما أيه الإيمان بالغيب مركل ليه وحاسوق ذا قليه وحكستو إلا الرهما أي واجب تهي مركا شاي كستا ورسوش أي كوارمين كتاب كي سنة الله كوارمي وصوص عده وردن وأنه أن مركا مشاهدة أن أركين لما أنت ذو حيسوق ذا قليان الإيمان بالغيب قف مؤمن كمركب حوجد ويا دتك كلا asagu wuxuu rumaysan yahay waxa mushaahadada la arkayo oo xisiga lagu dareemayo iyo waxa aan la arkayn labadaba wuu rumaynayaa. Laakiin dadka aan diinta aaminsanayn ayagu waxay rumeeyaan wax mushaahadaha keliya arkayaan, marka cilmigooda cilmi gaaban oo qasiira weeyaan, fahamkooduna waa faham iska gaaban, caqligooduna caqli meel fog gaaraya ma ahan. Laakiin ruuxa muminka caqligiisu meel fog buu gaaraya, basiira qalbiya ayuuna leeyahay wax ku dareemayo, maxaa yeele waxa la arkayo waxaan la arkaynba asagu wuu rumaynayaa, wuu qaadanayaa. Marka alimaanu bilqayb waa arrinka ugu weyn oo ruuxa muminka laga rabo, waana tilmaanta koowaad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan uu ku tilmaamay dadka alla ee asaga ka cabsada tilmaamaha ay leeyihiin. waxaa lagu xijiyey tilmaanta labaad, alladiina yuuminuuna bilqayb wa yuqiimuuna asalaa, salaada oogaya. marka salaada oogideedu waxa weeyaan qofku inuu shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii dhammaan uu la yimaado oo uu xifdiyo ulana yimaado si shareecadu ay caddaysay oo dhanna uusan ka khilaafin, oo salaadii salaad nuxur leh oo shareecada ilaahay ku toosan ay noqoto. alimaam qataada ibnu dacaamata asaduusi taabiciga ajliilka wuxuu leeyahay iqaamu salaa almuxaafadatu calaa mawaaqiitiha wa wuduu'iha wa rukuuciha wa sujuudiha baa loola jeedaa. marka salaadii oo la ilaaliyo oo la xifdiyo, waqtigeeda lagu xifdiyo, oo qofku waqtigeeda salaada uusan ka gudbin, dahaaradeedii uu ku xifdiyo, rukuucdeedii sujuuddeeda u ilaaliyo. ibnu cabaas radiallahu tacaala canhu isaguna wuxuu yidhaahdaa iqaamu salaa itmaamu rukuuci wasujuudi watilaawa walkhushuuc waliqbaali calayha. salaada marka laga hadlayo hal la ooga macneedu maxay tahay? waa in la dhammaystiraa arkaanteedii sida rukuucdii iyo sujuuddii, qur-aankii akhrintiisii si marka waxa weeyaan saxa in loo akhriyo, salaada dhexeeda in lagu khushuuco, qofku ilaahay isu duleeyo markuu salaada tukanayo, salaadiisana qofku uu qaabilo uu ka warqabo salaad marka uu qaafil ka yahay aysan noqonin. tilmaanta saddexaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muminiinta ku tilmaamay waxa weeyaan umaa razaqnaahum yunfiquun, wixii allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey uu ku irsaaqay wax ka mid ah ayay bixinayaan. marka inta badan waxaa la isdaba dhigaa salaada oo la oogo iyo infaaqa, infaaq waa la isdaba dhigaa, maxay waa isku xiran yahay inta badan, oo midna wuxuu ku saabsan yahay addoonkan iyo rabbi xiriirkii ka dhexeeya weeyaan, ama waxa weeyaan waxaana la baxayiyo infaaqan la bixinayo asagu dad kalu saameynayaa wuxuu gaarayaa ummad kale ayuu gaarayaa, oo dadka kaloo marka waxa weeyaan mumin dadka ka baxsan asaga daatadiisa wax ka baxsan ayay gaaraysaa. markuu isku wada xiran yihiin insha allahu tacaala. marka kelimadeenna intaas ayaan ku soo gabangabaynaynaa, waana sii wadi doonaa insha allahu tacaala tilmaamaha dadka muminiinta ay leeyihiin xalaqaadka soo socda. wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده نور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla mareyna. waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid ayaa ka hadlay munaasabad dhowaan ay diya ku kala qaateen beelaha muransada Xawaadle iyo Abgaal, munaasabadaas oo ka dhacday magaalada Buuqa Qable ee wilaayada Hiiraan. haddaba ku soo dhowaada kelimadda waaliga Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid oo dhammaystiran. alxamdulilaahi rabbil caalamiin الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أي أمه علينا إنا نعموين كفر بضان الله نسيي إسلام نمذي إيمانك أمنك وعافماتك قلقانك شرع الإسلامك الجهاد في سبيل الله وحيالاه واوين دتك المسلمين تا ka nool wilaayaadka islaamiga ah ay haystaan ilaahay ba subxaanahu wa tacaala na siiyey asaga uga mahadcelinaynaa bacd allaahi subxaanahu wa tacaala waxaa u mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan oo runtii gogol wanaagsan dadka muslimiinta ah oo saddexda gobol ama saddexda wilaayo odayaashii akhyaartii suldaanadii iyo labada wilaayo kale raggii ku socday bay u dhigtay khidmadii iyo maamuskii si fiican u hagaajisay waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sidaasoo kale waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha saddexda beelood oo saddexda wilaayo ka kala socda wilaayada islaamiga hiiraan iyo wilaayada galgaduud iyo wilaayada shabeellada dhexe waxaan leenahay ayagana jazaakumullaahu khayran hoosha dheer ay soo qabteen oo intaan hadda meesha laga kala qaadanayo xuquuq ah horeya loo xukumay maxkamadaha islaamiga ay u xukumeen kadibna waqti iyo muddo ayaa la kala qaatay oo waqti shaqo ah waqtigaas dheer waa ay soo shaqeeyeen wixii laga ballamay oo maxaakimta ay xukumeen si ay loo fuliyo waqtigaas dheer iyo juhdigaasi badan ilaa maanta aan maaragtay goobjoog u nahay ama shaahid u nahay wixii laga ballamay in la kala qaadanayo oo dadkii xuquuqda iska lahaa ee wakiilka ay ka ahaayeen ay u qaadayaan ayagana waxaan leenahay juhdigiinni dadaalkiina miisaankiina aakhara ilaahay idinka saaro idinka kabo waa dadaasheen waxaad ka shaqaynayseen waa u adeegad iyo khidmada diinta islaamka wax kale ma aha haddii naga helo niyi wanaagsan iyo ikhlaas arrintaasi waxay noo tari doontaa qabrigii iyo qiyaamadii ayay wax nooga tari doontaa insha allahu tacaala ilaan shaqo wanaagsan oo la qabtay oo diinta islaamka oo loo adeegay ummaddana masaalixda laga shaqeeyay laga dadaalay intaas kadib waxaan soo dhoweynaynaa wulaadda hadda nahay kulamadan iyo munaasabaadkan iyo wixii lamid ah oo ummadda khaarka iyo wanaagga inay isku kaashato wanaagga la isku yimaado walaalnimo la muujiyo riximnimo iyo qaraabanimo la muujiyo diintay ka mid tahay kulamadan iyo kulamada lamid ah aad iyo aada u soo dhoweynaynaa aad iyo aadana ugu faraxsannahay runtii ma rabo inaan warka dheereeyo inaan soo kooban rabaa waxaa noo dhahay wixii la dhihi lahaa raggii halkan ka hadlay haddii ay yihiin wallaadii qaar ka mid a hadashay haddii ay yihiin salaadiinta iyo imaamiyada haddii ay yihiin nuqabada wilaayaadka islaamiga haddii ay yihiin nabadoonnadii wakiilada ahaa beelaha wakiilka ka ahaa dadkii hadlay dhammaan kheer baa la isu sheegay towjiihi badana halkan ka baxay ayagaa noo dhahay wixii wanaag ah jazaakumullaahu khayran iyo culimmadii kelimadooda oo meesha maaragtay ka baxday antaasi ayaa runtii warka naga filan marka waxaan ku darayaa oo aan ka idaafinayaa kelimaad ka kooban anagoo ka eegayo dhinaca ahamiyadda maaragtay hooshan oo ku dhaqanka shareecda islaamka ama tadbiiqa shareecda islaamiya oo maanta loo taagan yahay waa arrintaas waxay muujinaysaa oo noo ishaaraysa qodobka koowaada midnimo iyo wuxdo dadka muslimiinta inay maanta ay cagta saarayaan dhabbihii asalka ahaa oo ay mareen salafu hadii lumma saxaabadii taabiciintii oo cusuurtii dadka muslimiinta ay soo joogeen ay ku dadaalayeen in maanta la saaran yahay masaafo dheer dheer iyo meelo kala duwan la soo maray la soo socday oo ummadda markaa maaragtay iyadoo la dhahaynin meeshaan qabiil fulaana degan waa xaaladda ha lagu wareegto la dhahaynin oo dadka iska mid ay yihiin deegaamadooda iska furan yihiin arrintaasi iyo hadallada halkan ka baxayay muuqaalka guud wuxuu muujinayaa alwuxda midnimo waxaan hadda socdo waxa waaye xarka aan harsanayno iyo raayada maanta taagan iyo maaragtay amnigaasi waxaa laga helay furantaa la joogaa gaalada meelaha soo dhooban tahay godatidii iyo meelihii ay ku jirtaa dhufeysadeeda hadda marka ay weyso wax iska celiyo oo ka hortago hadday weyso waa soo soconaysaa guulooda la soo dirayaa waddankii iyo baadii meel walba la galayaa arrintaas marka diintan islaamka dabeecadeeda iyo waxaa ka mid ah oo ummaddana khasaa'isteeda ka mid ah inay jihaado ummadda cusuurtii la soo maray iyo zimankii la soo maray quruuntii la soo maray weligeed ummadda iskama dhaafin xagga iskama geynin jihaad waa jirjiray jihaad waa ummad cizadeeda karaamadeeda sharafteeda wax maanta dhacayo aan maqlayno oo meelaha aan ka maqlayno soomaaliya magaalooyinka waaweyn laga maqlaayo waad og tihiin antaasi mas-uuliyadana saaran marka jihaad fii sabiilillaahi marka waajib fardu ceyn a maanta taagan oo wadanka Soomaaliya bariga Afrika ka taagan oo dadku wada og yihiin way laakiin juhdiga aan wadno odayaasha maartay ay wadaan in la aan laba jibaarno cadowga aan iska dhicno waxa la rabaa marka dhiiga aan bixino nafta maalka aan bixino arintaasi waxa waaye ummada sharafteedii karaamadeed waxa soo celin karo anta meesha aan joogno hore aan ugu socon karno waa intaasi taasna waxa waaye waa iska buraarijin waan laga hadlay waan la og yahay laakiin min baabi taxriid waxa waaye waa waqtigan hadda la joogan waa sii daran tahay insha allahu tacaala cadowgii ilaahay subxaanahu wa tacaala ummada ku soo salliday maaragtay talxiyaad badan iyo juhdi badan kadib maanta waxaad ogtihiin inuu sii daciifayo in maaragtay ka baxayo meelo badan caalamul islaamiya oo jihaad ku socdayna sida afghanistan oo kale ka sii dhaqaajiyey soomaaliyana sidaasoo kale uu yahay waxay rabaa marka mar walba dab ay soo shidaana dabkaas in la damiyo oo laga hortago oo meel walba markaa maaragtay aan ka holgalno janib siyaasi hadday tahay oo maaragtay dhankaas aan ka hadlayno odayaashii afkooda ay ka hadlaan dadka duunsaaraan dadka maaragtay mar walba barnaamij in loo soo sameeyo oo kadibna iskaga daadanayo dadkaasi inay maaragtay qaabkii cuyul hadlayeen la hadli lahayen waa yaqaaniine laakiin in loo caqliceliyo waa arrin waajibe saaran anta xabadda wadato xabadda aan uga hortagno insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ilaahay guul ilaahay siiyo subxaanahu watacaala oo gaar ahaan maaragtay wadanka aan joogno soomaaliya mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala ribaadka ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala ha sugo ilaahay subxaanahu watacaala shucuubta muslimiinta jihaadka garabtaagan ilaahay ha sugo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu furo meelo badan oo maaragtay maanta cudowga haysto raayid islaamka la geeyo ilaahay ba weydiisanaynaa وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج ولي واحد دقي سنيسان برنامج كدوحة ورئيسية إذا عدي إسلامي قايا الفرقان أيضنك لسعطان qaar ka mid ah dhageystayaasheena nagala socda baraha internetka ayaa waxa ay ka soo aragtay dhibteen isdaarkii dhawaan ay baahisay muassasada Al-Kataib kaas oo ay ka soo muuqdeen dad ah iyo culimo si weyn looga yaqaan Soomaaliya dhageystayaasheen oo nagala soo xiriiray dalka dibadiisa ayaa waxa ay aragtidooda ka dhibteen filimkan oo ay baahisay muassasada Al-Kataib kaas oo ahaa hadiyadda Ciidul Adxa Mubarak isla markaana si weyn looga hadalhayo dalka iyo dibadiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وابو أسد الله رمان وحن سلام يا خلوة دينا دا إذا عد إسلامي الفرقان وهبيني مالين اتاقن إني صوبا نكتو ورارك حقيق دا إدقالك حق إبادلك ودحايا كسعودا منطقة دا برقا أفريكا وحن داوضي موقالكي دواني صوصارتي مؤسسة دا الكتائب garab ka warbaahineed mujaahidiinta bariga Afrika xarakada shabaab mujaahidiin waxaan aad ugu farxay muqaalka shahaadada duqowda ah ee lagu soo bandhigayo qaybta hore ilaaha ka wada aqbalo dhamaantood waxaan ka xusi karaa alwaalid saalax badbaado allah ka aqbale sidoo kale waxa ka soo muuqday oo aan ku farxay culimo waaweyn oo safka hore ka fadhiya jihadka caalamiga ah ee ka socda bariga Afrika waxaan aad ugu farxay ad-doktor Hanafi ilaaha xifdiye iyo dhammaan culimadii ka soo muuqatay shaqo carab oo kamid yahay dhammaantood ilaaha subxaanahu wa ta'ala ha xifdiyo waxaan rabaa marka hore inaan iraado iclaamka guud mujaahidiinta bariga Afrika ka halgamaysa waxaan leeyahay jihaadka iyo dagaalka maanta socda waa kan sirdoonka iyo midka iclaamka ah mujaahidiinta dhanka mukhaabaraadka meelo sare ay ka joogaan gaaladuna way ogtahay muslimiintuna way ogyihiin iclaamka waa kaasi oo sii holcinaya qulubta munaafiqiinta iyo gaalada waxaan idin leeyahay sii xoojiya insha allah ilaaha idinka abaal mariyo wax qabidkiina wallahi maanta cadowga gaalada ah haddii camiid ay dhacdo waxay warbixin ka sugaan iclaamka mujaahidiinta waxay ogyihiin inay runta soo gudbinayaan allah ayaa ku mahadsantaasi waxaan idin leeyahay si wada halgankiina dhanka iclaamka ah insha allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولله على الفرقان. بعد السلام هذا فكر كي قريبته إن فيلم كي هدية العيد وان داودي فيلم كي فيلم كاس وفيلم آدي آدو وناكسن وها سوچيد الشبضان له أهمية بضان حبارسن وان سودو وين إنا آدي آدو وفرحسن هاي فيلم كاس ولله سو قد بيي يا الكتايب يا لما ولله مجاهدين تانا إلهي عمل كذا حبر كايو فيلم كسوتشي ذا شذي سا وحيابها سوتشي ذا شذا عني حقيقة سامين تقولة وحكم ذا أبا ويلكي سلا در دار مايو أسوون أدوية كلا در دار مين أو واحد كلا كلا در دار مين هذانا كلا در دار مايا إنه جد كان جهاد كقطوس نادو وجد كعلا وقطوس نادو ونا كدالين وحكم ذا وحكلا سامين له أو سوتشي ذا شذا أدو بدن تاي أبا ياشا ribaadka ku jiro ayuu aqoonyana ayuu raqatiir ayuu culuma hadana in amalkan jeedka soo halaalay oo Ilaahay uu waafajiyay oo ku faraxsan mucaaskirkiina jooga kuna faraxsan amalkooda waa misal aad wanaagsan oo ku deesha badan leh ee dhamaan dhalinyarada muslimiintaana fariin u diraya filmku fariin u diraya waxa kamid ah in aan arkayno abiyaasha in abiyaasha no kala oo jihadka ku jira diyaar garoobaya tababarnaayo halka dhalinyaro badan oo jihadka ka hareen ama ka gaabiyeen ay buuxaan ayagoo cilmi u leh iyagoon cilmi u lahayn labadaba waxaan kula dardaarmayaa dhalinta muslimiinta siiba wiilasha iyadoo wiil iyo gabarba looga baahan yahay dhammaanteenna looga baahan yahay inaan ka qayb qaadano jihadka khaasatan wiilasha inay mucaskaraadka tagaan inay ee misal fiican ay u noqdaan oo qudaysadaan aabiyashooda amalka ay ku jiraan inayna ka gaabinin amalkan oo inda fiican u lahaadaan waaqiicda dalka maanta oo maraayo iyo waxyaabaha jira oo inay diintooda bartaan xaqiiqadna ay kala ogaadaan muhiimada aad u xambaarsan aad u badan ba xambaarsan yahay filmkan aan la soo koobi karinin saameyntiisuna way badan tahay aad iyo aad lagamana daalayo daawashadiisa walaalihii soo gudbiyay Al-Kataib ilaahay amalkooda barakeeyo adduunyo akhiraba iyo dhammaan walaalaha muslimiinta iyo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalaha Al-Furqaan aad iyo aad buu maxasantihiin insha allahu tacaala. Filimkaasi waan daawanay, waa filim aad iyo aad u qiimo badan runtii. wiilasha iyo aabahoodii filimka isku la jiraan maasha Allah ilaahay ha barakeeyo waa filim aad iyo aad u qiimo badan insha Allah taala anagana waan ka dayn doonaa insha Allah taala aragtidaydi waa intaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hagaag assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam baa al furqan hadii aan daawaday filimki ay soo saartay muassasada Al-Kataib ee idii la soo dhaafay aad iyo aad baan ugu farxay odayaal shuruuq ah oo duqoof ah oo tababar qaadanaya mucaskar qaadanayo dhinaca kale dara waxay soo saartay odayaal u saabto maalgaalada oo soo dhaweynayo magaalooyinka muslimiinta ku soo dhaweynayo oo u saabto maasaas nagu xireystay ilaahay baan ka magangalay inuu ilaahay saasna naga dhigin odayaasha mujaahidiinta waxaan dhihilahay tababarka sii wada maasha Allah waxaan aad iyo aad ugu farxay oo aad iyo aad u soo dhaweynayaa ihraamiga mugay galayaan hadafka si u lehelayaan hadafka aad iyo aad u lehelayaan taasan aad iyo aad ugu farxay Soomaalida ku nool gobolka Shiniile ee xoog ay ku haysata Itoobiya ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen gumaad ay kala kulmayaan qoomiyadda Canfarta. Dadkan ayaa waxa ay sheegayaan in xasuuq wadareed ay kala kulmeen qoomiyadda Canfarta, kuwaas oo aad u hubaysan isla markaana taageerana ka helaya Mustafa Cagjar oo xabashada u qaabilsan dhulka Soomaali Galbeed ee xoogga ay ku haysato. Dadkan ayaa ku baaqay in qadiyadooda la soo farageliyo lagana hortago inay ku dhacdo dhibaatooyin hor leh. ummadina u tooda xaqbadu leedina u tootin tigreegu ma u tooday qolo walba u toodaysa afartu u toodaysa iniga ku ina la leenaya farmaasho ka saado shaala waxa la leeyahay hadaytu wadad lagu leeyna kala gudan kala soo raadin ma tan waxa loo dhodo tuna la soo dhigto dadan magaaladan oo la xasuuqay oo hal qof ku nool jirin dadka iyo maamulka ka aamusan inta oo la wan ambaareenna oo aqsam iyo ibraahin ugu horeeya xukuumadda oo gaaminta aadan faarac u kirin aadan ambaareenna go'doon baad dadan ku jireen garbaciisa wax u gurmada way waayeen tamar gaari aan ka ku tagno maleena ee quriyo maleena kun maleena wadani sidaa wax difaacaysa aan farta oo la hubeynayo la quriyeena oo wax walba la siinaa hadii inta kala tan la garbisaan shini la inta ka tagnaa tagayna halkaas oo diyaar baanuna inaan ku dhiman islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin wa hagaag mid ka mid ah odayaasha sida weyn ugu dhaw farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay ah iyana jicleysi Bayla Umar Daad oo ka mid ah odayaashii aadka ugu dhawaa madaxweynaha dawladda federaalka farmaajo ayaa haatan waxa uu ku tilmaamayaa in uu cadaalad fali waaye beesha uu ka dhashay dhaxdeeda isagoona ummada Soomaaliyeed u sheegay in farmaajo uu yahay qof beenaala ah qodobka koobaad waxaan la hadlayaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweynihii Maxamed Cabdullaahi farmaajo waxba ma ku lahaa waan ka jawaanay dadkan ku xigay oo kula tirin jiray oo kula shaqeyn jiray meel aan lagaala shaqeyn karin bay saaka maraysa madba Soomaaliyeed kor iyo hoos bu dagaal baad la gashay marba dagaal la gashay nin dagaal ogaan ina laba nin lama madaxweyne kama dhigan karo gurigii aad ka dhalatay waad kala fadhishay beesha uga raac la yiraahdo oo marreexaan marreexaanka xooggiisa degan mudug galgaruud degay waa uga raac iyo radamir labada qaybood kaliya weey xoogood adigu waxaad ka dhalatay radamir oo waxaad u heelisaa oo heel cad saartaa gurigaad ka dhalatay qabyaalad baad ku shaqaysaa waraana dagaal baad la gasho dagaalada ahliga dagaalka ugu daran baad la gasho sideed kornayl oo wagaadaca oo maantay hebel aan ku leeyahay baa waxna gacantaada ku dishay waxna gacantaada agteeri dushay waxa uu wareeyay Sheekh Maxamed Faruq oo dhawr yeeratay asaga oo ka shaqeeya urka midowga Afrika oo takaalada dawladda walaal u sameeyay ee shaqeey dadweynuhu markuu ku leeyahay kula shaqeeyay baa shaqeedii ka ciirso tusina or sabta asayna shoog buu digi waxa ku furtay mar hore sariir buu saacadan saaran yahay kaayada laga daba wadaagar ay ku xigado kornayl oo kismay mashiil aad u joogo waliba gabadhan ka qabo wadaagar kurigiisa gabadha hoosteedii baa lagu dilay tar haddana nooli baa ku xigay ama qalin tiriya qaybta booliska ee galmudu baa lagu dilay aabuda waa lagu dilay seeshiga bartankiisi dega weynaa lagu soo baday inaan dhayare waa lagu dilayaa marka leebo ka soo qararay wuxuu joogaa xamar oo soo dilamida waxa ku fogaa Saciid Muuse Daad oo Saciid Muuse Daad oo kornayl oo jooga Muqdisho baa waxa lagu qoray qoloo bedelay qaybtii ka walaalatanaad galmudug booliisii galmudug baa talee qab looga dhigay saacadii lama qaaday saacadii ku xigtay baa inta qayla ka dhacay caawada ka soo laga soo tuuray ka cilin meeshaas farmaajo uga ka cilisi todobaad ka bacdayna uu dhintay inta madax hadii ku fureysna waxa saakay dhig furan u dhaw Cabdirashid Cabdullaahi Gooji oo markii xaaladu xumayd oo u dirtay meesha la bal baxaw dhowr bilood markuu soo gaas ka soo ceyso mid kale ciidina u dhiibtay waa ku xigay Cabdi Nikale Muuse Cali Dheere oo qaybta 22aad u soo bedeshay u dirtay oo asagana ka soo celisay dagaalkaas aan caadiga ahayn oo guriga asagaad ku sameysay waxaad maxalal uga dhigtay oo wadax ku jabisay oo ku dishay oo ku baabaysay Axmed Faarax Filanwa oo tirada asaga aada ummada Soomaaliyeed waxaan u baaqaya meel ay joogto waxaan u baaqaya waxaan rabnaa madaxweyne horumar sameeya waxaan rabnaa madaxweyne baariya waxaan madaxweyne waxaan rabnaa madaxweyne kunloow waxaan rabnaa madaxweyne dadka u gargaara farmaaj minna ma shufadiisi ba ka cadaadeysa maqleysan wa hagaag haatanna waxaan ku sii dhownahay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada Soomaalida ku nool Yurub ayaa dareemaya dhibaatooyin xoog leh si gaar ah haweenka caruurtooda laga qaato mid ka mid ah Soomaalida ku sugan wadamada Yurub ayaa waxa uu ka sheekeyay qisa xanuun badan oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo caruurteeda ay ka qaateen shisheeyaha hooyadan ayaa waalatay waxana la geeyay goob isbitaal lagu sheegay balse xabsi ah halkaas oo ay kala kulantay xaalad adag bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isbitaal ayaan ku booqday ayadoo aad iyo aad u xanuunsan ma xanuunsan tahay oo ma xanuun una waalatay nacam ayadoo waalan oo qolkeeda aan lagu gelin karin banaanka inaad ka istaagta ma ahane oo halkaa kala hadasho haddiiba dabcan ay ku fahmayso ayaan ku booqday isbitaal waa gabar soomaaliyeed waa hooyo soomaaliyeed sabab maxaa ku dhacay maxaa kalifay in xaaladdaas ay ku sugan tahay waxaa kalifay in sidaa ay dabcan noqoto waa caruurteedoo laga qaatay ma ogtahay xanuunka ay leedahay caruurta qofka uu dhalay in laga qaato si xaqdalahna looga qaato hooyadan soomaaliyeed qisadeeda aad iyo aad ii saamaysay run ahaantiina hooyooyin soomaaliyeed oo badan ay haysataa gabadhan soomaaliyeed waxaa qisada nala soo wadaagay famil soomaaliyeed noo sheegay caruurtaas ayaa laga qaatay gabadhii waa isku dardarsantay isbitaalay hee geeyeen isbitaalkii waa laga waday meel hebel ahdan lageeyay xabsi oo kale ah oo isbitaal ah cidlaba ma ogola marka haddii aad caawin kartaan famil u jooga ma lahan bal haddii aad sidaa samayn kartaan sameeya muddo adiga kadib baarid iyo inaan raadinay waxaan helnay in gabadhii isbitaalkii khaasatan xabsiga oo kale ahaa inaan ku booqono lanoo ogolaado registration kadib qorqorid kadib ayaa ma soo laabta kale waqtigaa imaada waqtigaa kaliya joogi kartaan wix lamidka ah ayaa mar ala marka aan tagna meeshii albaabka waxaanana siiyey hortiisa dabcan aad fadhiisanaysaan laba kursiyaa la idin dhigayaa mar ala marka aad meesha fadhiistaan qofta halkaasaad kala hadlaysaan maxaa inay wax idin yeelaysaa laga yaabaa inay wax idinku dhufataa laga yaabaa gabadhii mar ala marka albaabka dabcan sidaa lanoogu furay waxaa noo dhexeeya waa silig ayaa noo dhexeeya waxaan wareysanay qoladii meesha joogtay oo sidee marka dabcan ma halkan unay ku jiraysaa oo sidee banaanka usoo baxaysaa sidee macnaha aad ku qaabishaan maxaa sidee kaniga cirbidda aad sheegaysaan sidee ku siisaan sidee waxay dhaheen laba qof ayaa loo diraa u tababaran arrintaasi way la hadlaan hadday sabitaan iyo nabad ogolaatana khayr sidaasaa lagu soo qabtaa haddii kale soo ma ahan laba qof oo u tababaran ayaa dhabdhab soo siinaya wixii la doonaa markaa lagu samaynayaa haddana waa lagu celinayaa meesheeda waan la hadalnay assalaamu calaykum sidee tahay walaal xaaladaada ka waran maxaad dareemaysaa walaalahda soomaaliyeed aan nahay kuu yimid kuguna yimid hee inay markaasi ku caawiyaan adkaarta ama qur-aanka ku saaraan sidee tahay bal noo waran af soomaaliga mar ala marka sidaa u maqashay na aragta inaan soomaali nahay intay nagu soo carartay meesha soo istaagtay ay tiri iga fur walaalayaal ibadbaadiya waa caadi nacam waad dareemaysaa inay si wax ka yihiin laakiin waa caadi waa qof dareemaysa dhib inay ku jirto lagu haayo walaalayaal ibadbaadiya famil maad leedahay aawi familkaad intay jina aawi ilmaha aabahooda mar horaan kala tagnay hay goormaad kala tagteen dhowr sanaan kala tagsannahay intuu joogaa waddanku geeska joogaa mana siin kartaa detailskiisa iyo meelaan kala xiriirno wallaahi ma aqaan aniga meel uu joogo haba yaraatay laakiin waddankan aan joogo hee ayuu meel ka degan yahaan ogahay ma ka warqabay caruurta in la qaatay wax ma ka ogyahay caadi noogu waramaysaa waxna waxay noogu sheekeeyeen waa maxay inay halis tahay inay dadka dilayso markaasa waxaan idhi haddii kan hadda lagaa furo dabcan oo albaabkan oo birta ah noo dhexeeya ee shabaqa haddii lagaa furo qolka ma soo geli karnaa ma wada hadli karnaa maxaa yacnii ku jaban waxay tiri caadi waa soo geli karta ayagaasaan ii dabcan xirxiro oo meeshaa i fariisiyo oo ii diido oo mararka qaarkiisa xataa idila oo marka i wadaayaan ama maxaan ku dhahay ayay marka maxaa lagugu sameeyaa way idilaano way idharbaaxaanoo macnaha way ikhanduruftaanoo kadaa igu sameeyaano gabadhaasi soomaaliyeed ilaahay tabaaraka watacaalaa caafimaad wuu sii horta bishaaro waa taasa nacam ilaahay tabaaraka watacala caafimaad wuu siiyey ilaahay tabaaraka watacaalana wuu ka soo saaray meesha laakiin qisadeeda waxaa ka mid ah maalintaasi cabbaar markaan wada sheekaysannay inay gabadhii miirkeeda uu soo laabtay caadi ay tahay anagu waxba saarin qur-aan xataa kuma akhrin wayna la sheekaysanaysaa waxay leedahay muddo oo waxaan halkan ku jiraa sanad iyo xoogaa ayaan ku jiraa qof soomaali weligeega ma arkay wallaahi waxaad ogaanaysaa dadkeenna khaasatan kuwa tuulooyinka meelaha la geeyo kuwa waxaa jira dhiban cidna aanan ka warqabin cidna hee aanan ka warqabin gabadhii information ka markay ina siisay quraan aan saarnay waxaan ku niri waan ku soo laabanaynaa nurun bi islami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayt wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka garoonka duulimaadka ee ugu weyn dalka Itoobiya kana mid ah ilaha dhaqaale ee ku tiirsan tahay dawladda xabashada Itoobiya ayaa halkad ku yimid waxaa la hakiyay dhammaan duulimaadyadii aadi jiray magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya iyo kuwii ka bixi jiray intaba sida lagu sheegay warka soo baxay shirkadda duulimaadyada ee dalka Itoobiya sababa lagu sheegay cimilada oo aad u xun cirka oo ay caariyama saaran tahay iyo roobab mahiigaan ah oo ka da'ay magaalada Addis Ababa iyo hareeraheeda ayaa lagu soo warramayaa in shalay uu shaqay waayey garoonka diyaaradaha ee Boole diyaaradihii ku degilahaa garoonka Boole ayay maamulayaasha xabashada Itoobiya amar ku siiyeen inay u wareegaan dalalka dariska la ah xabashada sida Jabuuti iyo Suudaan maamulka al-Saud ayaa dadka ku sugan goobaha uu ka arimiyo uga digay inay u safraan dawladaha ay mamnuuc tahay in loo safro iyadoo cidii arrinkaas sameysa lagu ganaaxi doono cuquubad ay ka mid tahay in muddo 3 sano ah aysan safri karin wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka al-Saud ayaa carabka ku adkaysay in qof kasta oo lagu soo cadeeyo inuu ku lug leeyahay u safrida dalal mamnuuc ah lala xisaabtami doono isla markaana la marsiin doono ciqaab adag markii uu soo laabto sidoo kale laga mamnuucay safarka dibadda muddo dhan 3 sano mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka al-Saud ayaa sheegay inay heleen macluumaad ku aadan muwaadiniin u dhashay dalkaas oo doonaya inay aadaan dalal uu maamulka mamnuucay in loo safro taas oo ku tilmaamay inay xadgudub iyo khiyaanad ku tahay mas'uuliyiinta wasaaradda isagoona u goodiyay cidii lagu helo arrinkaas inay la kulmi doonto ciqaab adag Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Maamulka Ahlus Suud ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in sababta ay u mamnuucday safarada ay ka mid tahay in laga hortago cudurka corona virus. Wasaaradda ayaa sidoo kale bayaankeeda ugu hanjabtay cid waliba oo jabisa awaamirteeda iyadoona dadka ugu baaqday inay iska ilaaliyaan cudurka corona virus ee in raacaan tilmaamaha ay bixinayso wasaaradda. Maamulka Ahlus Suud ayaa dhibaatooyin aad ku haya bulshada muslimiinta ah ee ku nool dhulka uu ka arimiyo waxaana inta badan dalalka uu mamnuucay badayeen wadamada caalamka islaamka iyadoona dad badan oo gaala ahay wadankaas ku sii qulqulayaan iyagoo ka imaanaya goobaha ugu daran ee uu ka jiro caabuqa corona virus wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegeen gudahan barnaamijka dhawaa wareysiyada oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan intaas ayuu ku dhanyahay taniye inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi islami faminhu rtawaytu ana